49 zł. A kupując zestaw do zabudowy Electrolux, płytę indukcyjną i piekarnik SenseCook, zapłacisz jedyne 3148 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 grudnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sześciu Polaków w konkursie w szwajcarskim Engelbergu. Skoki właśnie się zaczynają. Pożegnanie generała Tadeusza Bieńkowicza, weterana KAS, począł na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Przed świętami strajki spędzają sen z powiek Francuzom. Właśnie rozpoczęły się ferie. Sześciu Polaków stanie na skoczni w szwajcarskim Engelbergu. Właśnie zaczyna się konkurs Pucharu Świata. Kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft, drugi był Kamil Stoch, a trzeci Niemiec Karl Geiger. W konkursie obok Stocha zobaczymy także Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Macieja Kuta, Stefana Hule i Klemensa Murańkę. Jak mówi Krzysztof Biegun, były skoczek narciarski, do walki o zwycięstwo włączą się Piotr Żyła i Kamil Stoch. Myślę, że faworytem do zwycięstwa jest Ryoyu Kobayashi, który moim zdaniem rozpędza się coraz bardziej. Z naszych liczę na Piotrka Żyłę, który oddaje coraz to lepsze skoki, oraz Kamil Stoch, który lubi skakać w Engelbergu. W poprzednich latach często stawał tam na podium, wygrywał kilka razy, a także spora liczba polskich kibiców. Tymczasem Polski Związek Narciarski odwołał Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich, które miały odbyć się 26 grudnia w Wiśle. Powodem pogoda, wysokie temperatury i ciepły wiatr. W Krakowie ostatnie pożegnanie generała Tadeusza Bieńkowicza, żołnierza AK, weterana antykomunistycznego podziemia i kawalera orderu Virtuti Militari, żegnała rodzina, przyjaciele wojskowi i przedstawiciele władz państwowych. Generała Bieńkowicza żegnała najbliższa rodzina, weterani walk o niepodległość i przyjaciele. Po nabożeństwie prezydent Andrzej Duda przypominał, że generał Bieńkowicz odznaczył się niezwykłym bohaterstwem w walce z Niemcami i Sowietami, czego dowodem jest najwyższe wojskowe odznaczenie – Order Virtuti Militari. Każdy żołnierzy tamtej wojny doskonale wie o tym, że wtedy tego odznaczenia za darmo na tak zwane piękne oczy nikomu nie dawali. To było rzeczywiście odznaczenie za męstwo, za wyjątkowe bohaterstwo, za wyjątkowy heroizm, na który stać było niewielu. Prezydent dziękował też generałowi Bieńkowiczowi za całe jego życie. Z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej jeszcze raz dziękuję za pana piękne życie. Dziękuję za wspaniałą bohaterską walkę, niezwykły hart ducha i wielkie oddanie ojczyźnie do samego końca. Tadeusz Bieńkowicz zmarł 13 grudnia w wieku 96 lat. Kraków, Witold Banach, Polskie Radio. Generał spoczął na cmentarzu rakowickim. Impas w rozmowach francuskiego rządu ze związkami zawodowymi trwa. Związkowcy już od ponad 2 tygodni protestują przeciwko reformie emerytalnej. Strajki we Francji dają się we znaki mieszkańcom, ale także handlowcom i hotelarzom. Część pociągów odchodzi pustych. Pasażerowie nie chcieli ryzykować. W związku ze strajkami organizują sobie inne sposoby dotarcia do bliskich na święta, bądź rezygnują z udania się w drogę. Pociągi na liniach dalekobieżnych, w tym także tych łączących Paryż z Londynem i z Brukselą, na liniach regionalnych i podmiejskich kursują w bardzo ograniczonym zakresie, podobnie jak paryskie metro. Rząd stara się, by w czasie świąt przywrócić normalny ruch. Większość centrali związkowych nie chce o tym słyszeć, domagając się z CGT na czele wycofania się władz z reformy emerytur, która przewiduje zamiast obecnych 42 systemów jeden uniwersalny, co pozbawi na przykład kolejarzy licznych przywilejów. Sytuacja jest o tyle trudna, że dzisiaj zaczęły się ferie szkolne. Kilka tysięcy dzieci nie może się udać w drogę, bo francuskie koleje wycofały personel opiekujący się w podróżach nieletnimi pasażerami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ponad 920 tysięcy złotych udało się zebrać podczas 4 licytacji w ramach trójkowej akcji Święta bez Granic, a to jeszcze nie koniec, także dziś i jutro w czasie 2 licytacji będzie można zebrać dodatkowe środki. Pierwsza z nich wieczorem w liście osobistej Piotra Meca, która rozpocznie się po 19. Dochód będzie przeznaczony na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin, mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja. Fundacja Świętego Mikołaja razem z Radiową Trójką od lat organizuje akcję Święta bez Granic, w ramach której wspólnie pomagamy dzieciom w potrzebie. W tym roku wspieramy dzieci, które mają talenty, ale potrzebują wsparcia, by móc je rozwijać. Uważamy, że każdy talent, który nie może się rozwijać, to zmarnowany potencjał dla nas wszystkich.

9 minut po 16. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Witamy, Agnieszka Łukaszewicz i Ryszard Jaźwiński. Dzisiaj w Trójkowo Filmowo będzie i o animacji, i o dokumencie, i o fabule, nawet nie jednej. Przed 17 odwiedzi nas Maria Sobocińska, bo tak się składa, aktorka ma dwie premiery w tym okresie świąteczno-noworocznym. Jedną właściwie już wkrótce, bo w pierwszy dzień świąt to Pantę Marcina Krzysztołowicza, a kolejną już w nowym roku, ale na samym początku nowego roku, czyli film Wszystko dla mojej matki Małgorzaty Imielskiej. O tych fabułach dziś porozmawiamy, to nieco później. Odwiedzi nas także producent Grzegorz Wacławek, by porozmawiać o animacji, która święci triumfy w świecie polskiej animacji Tomasza Popakula, Acid Rain. No i już za chwilę spotkanie z Dominiką Baranowską. To premiera tego tygodnia, Kraina Miodu, film z Macedonii i również głośny tytuł w świecie. O tym za moment już porozmawiamy. A że wszyscy, jak sądzę, jesteśmy już w nastroju świątecznym, czy też prawie świątecznym, to jest dobra okazja, by sięgnąć po jedną z oscarowych piosenek z długiej, długiej historii. Film sprzed prawie 80 lat, Holiday Inn, i właśnie w tym filmie pojawia się utwór White Christmas, Bing Crosby. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten, where the treetops glisten, and children listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I bought, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be. Piosenka nagrodzona Oscarem i to była jedna z tych pierwszych piosenek w ogóle w historii nagrodzonych Oscarem, rok 1942, z filmu Holiday Inn, White Christmas. I mój gość słusznie zwrócił mi przed momentem uwagę, słuchając tego utworu, że takich białych świąt to my się nie doczekamy w tym roku, przynajmniej w Polsce. Prawda? No nie sądzę. Oglądam prognozy pogody. No raczej to już jest przesądzone i, nawet. Tak, i wygląda na to, że nie będzie White Christmas. No nie będzie, więc to jest takie rzeczywiście wspomnienie z odległej już przeszłości. Dominika Baranowska, Trójkowa Filmowo. Dzień i my się witamy w Trójce i cieszymy się bardzo z tej premiery tego tygodnia. bo to film, tak jak mówiłem, głośny już bardzo w świecie, ale o tym za chwilę. Najpierw przede wszystkim o jego pochodzeniu, historii i niezwykłej bohaterce, Kraina Miodu. Już tak. W kinach. Tak, od wczoraj w kinach. To jest film z Macedonii Północnej. Film, który zrobił gigantyczną karierę na całym świecie. Wiem, że ten wątek jeszcze rozwiniemy, bo naprawdę jest to fenomen, jeżeli chodzi o kino macedońskie, które, umówmy się, no nie jest to jakaś taka bardzo rozbudowana kinematografia, tak? Jeżeli chodzi o arenę światową. Ostatnio kolejny film właśnie z tego kraju, o którym głośno tak, ale to w świecie. Po jakichś 25 latach, tak? Bo pewnie mówisz o tym poprzednim filmie, który był z 90. Nie, mówię o Petruni. Petruni. No tak, no właśnie faktycznie w tym roku to był zalew, można by rzec tak, filmów macedońskich. Tak. Wypada tak, w tym wyjątkowo. Film. No dobrze, ale my się zatrzymujemy przy Krainie Miodu, bo to jest pełnometrażowy film dokumentalny. Więc tym bardziej taki, któremu się trudniej pewnie przebić do publiczności światowej. A jednak. Tak, no rzeczywiście jest to film dokumentalny, ale tutaj należy zaznaczyć, że ten film ogląda się zupełnie jakbyśmy oglądali fabułę, ponieważ akcja tam przybiera tak nieoczekiwany obrót i jest no taki ciąg zdarzeń, które naprawdę bardzo bardzo nas angażują jako widza, ponieważ bardzo kibicujemy bohaterce, która jest jest niesamowita absolutnie. Jest niesamowita i zajmuje się niesamowitymi rzeczami w niesamowity sposób też zresztą, bo to poza wszystkim film bez wątpienia bardzo, bardzo proekologiczny, a nawet może nie o to tutaj chodzi. Właściwie to jest taki przykład życia zgodnego wciąż z naturą, o co teraz coraz trudniej. Tak, ja tutaj już powiem konkretnie, na czym rzecz polega. Więc bohaterką filmu Kraina Miodu jest 50-kilkuletnia Hatice. Hatice mieszka na odludziu. Na tak? Na pustkowiu. Tak, gdzieś. Na pustkowiu. Mieszka w takiej lepiance właściwie, w izbie ze swoją matką, która, no co tu dużo mówić, już jest umierająca po prostu. Jest to starsza, bardzo schorowana pani. One mieszkają sobie we dwie, bez dostępu do prądu, do bieżącej wody. No naprawdę żyją jak w jakiejś zupełnie innej epoce, bez tych zdobyczy cywilizacyjnych. I Hatice tak zarabia na chleb, na te ich skromne bardzo potrzeby, że zbiera miód od dzikich pszczół. I ona ten miód następnie sprzedaje na targu w Skopje, w stolicy Macedonii. Tak, jak się ogląda film, to ma się wrażenie, że czasami naprawdę czujemy jakiś niezwykły smak tego miodu. Tak, tak, niesamowite absolutnie zdjęcia, które pokazują ten proces pozyskiwania miodu. Tutaj muszę podkreślić, że było aż dwóch operatorów, którzy są odpowiedzialni za te przepiękne zdjęcia. Film zresztą był kręcony przez 5 lat. Twórcy filmu też jest dwójka reżyserów, więc jest para operatorów, para reżyserów. Oni towarzyszyli... Tak, Tamara Kotewska i Lubomir Stefanow. Tak. I oni towarzyszyli Hatice, jej matce, przez aż 5 lat. I to widać, że bohaterki świetnie się po prostu czuły w towarzystwie ekipy filmowej, ponieważ one w ogóle tak się nie zachowują, jakby ta ekipa tam była, tak? Tam nie ma ani jednej fałszywej nuty. Nie ma tego poczucia obecności kamer. Absolutnie. Ale za to pojawia się, żeby powiedzieć, nie zdradzając też zbyt wiele, no ale to taki punkt zwrotny w tym filmie. Pojawia się bardzo, bardzo duża rodzina wielodzietna tuż obok. No i to jest, bym powiedział, najkrócej taki troszeczkę negatywny bohater całej tej historii zbiorowy. Ale też to jest taki motyw, który wnosi nieoczekiwany humor do tego filmu. Tak, faktycznie, Hatice, ona jest Ona oczywiście opiekuje się matką w bardzo troskliwy sposób, jest bardzo kochającą córką, ale jak przyjeżdża ta rodzina z dziećmi, których jest, ja nie wiem, czy jest dziesięcioro tych dzieci, coś policzyć. Chyba koło tego, bardzo, bardzo dużo, taka trochę mała szkoła. I ona ma świetny kontakt z tymi dzieciakami, zwłaszcza z jednym chłopcem, którego przyucza do, można powiedzieć, do zawodu. I ona no, kwitnie w tym wszystkim, bo ona też no, potrzebuje takiego kontaktu z drugim człowiekiem, więc tam są wieczory przy ognisku, jest też taki wypad, że tak powiem, na święto wiosny, na taką uroczystość, taki rodzaj, nie wiem, festynu, więc ona faktycznie tak, ona jest taka wtedy bardzo roześmiana i, no, i pełna życia. Tak, no i na moment zapomina o swoich problemach. To może proponuję, zanurzmy się przez chwilę w klimat filmu Kraina Miodu. Çok ucuz sataysınız siz. Ne sataysınız ki çünkü düştü pazar düştü. Hadi, hadi. O kadar şimdi yani. Kafaya zoruna gayet. Oluyor, bu dizi. Sporo się dzieje w filmie z Macedonii, no ale właśnie ten skromny, pełnometrażowy dokument, wprawdzie jak mówiłaś, realizowany przez kilka lat, podbił świat. A wszystko chyba zaczęło się na festiwalu, który również współorganizujesz, czyli Dogs Against Gravity, to było w maju i właśnie Kraina Miodu wyjechała z tego festiwalu obsypana nagrodami, w tym główną. Tak, tak, zgadza się. Kraina Miodu powaliła na kolana jurorów i w różnych konkursach, ponieważ zdobyła, tak jak powiedziałeś, nagrodę główną, nagrodę Banku Millennium, ale również nagrody w pozostałych miastach. Nagroda prezydenta. Tak, w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Nagroda prezydenta miasta Gdyni, Dog Art Award w Bydgoszczy oraz Grand Prix Śląska w Katowicach. Ale sukcesy Kraina Miodu zaczęła odnosić już pół roku, niemal pół roku wcześniej, ponieważ światowa premiera filmu odbyła się w styczniu na festiwalu w Sundance. I z Sundance Kraina Miodu, twórcy Krainy Miodu również wyjechali z rekordową liczbą nagród, ponieważ otrzymali 3 nagrody. Otrzymali główną nagrodę w konkursie no, tak, filmów też dokumentalnych, czyli to jest nagroda, no, wielka nagroda jury. Najlepszy film dokumentalny, tak, zagraniczny dokumentalny. Otrzymali też nagrodę za najlepsze zdjęcia, o czym już mówiłam, że są naprawdę niezwykłe. I jeszcze nagrodę jury w jednym z pozostałych konkursów. Oczywiście teraz ostatnio również była nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej, ale nie to najbardziej zaskakuje, bo od kilku dni znamy tytuły filmów, które pojawiły się na tak zwanej shortliście oscarowej, czyli mają już naprawdę ogromne szanse na to, żeby zdobyć nominację. I tu niespodzianka związana właśnie z Krainą Miodu. Tak, Kraina Miodu znalazła się na shortliście w aż 2 kategoriach i z tego, co wiem, to jest to evenement, tak, żeby film dokumentalny trafił kategoria do kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. No właśnie, bo to, że się pojawia również w kategorii najlepszy film dokumentalny, to jest dosyć oczywiste. Natomiast także obok choćby naszego Bożego Ciała, Jana Komasy, właśnie w tej kategorii filmu nieanglojęzycznego, więc tam raczej zawsze tylko są fabuły. No właśnie, bo tak To znaczy, nie, no, że chyba rzeczywiście nie, film zwraca uwagę. Nie przypominamy sobie takiego przypadku, żeby tam... No w ogóle też kraje rzadko kiedy nominują, tak wystawiają jako swojego kandydata oficjalnego filmy dokumentalne. Raczej są to filmy fabuły. Więc jest ta ciekawostka. Zobaczymy, jak Amerykańska Akademia Filmowa do tego podejdzie już przy tych nominacjach. To na początku 2020 roku, już w styczniu dowiemy się. Ale myślę, że ta nominacja właśnie w kategorii dokumentalnej jest raczej pewna w wypadku tego filmu, bo wcześniej, dodajmy, też były nagrody właśnie w Stanach Zjednoczonych. Kraina Miodu od wczoraj w kinach. Absolutnie polecamy. A powiedz już w trzech słowach tylko, czego mamy spodziewać się w nowym roku od Against Gravity, czyli firmy dystrybucyjnej, którą reprezentujesz. Tak, no my już jak najbardziej pracujemy nad przyszłoroczną edycją festiwalu Millennium Docs Against Gravity, ale to będzie w maju, tak, ale zanim ten maj nastąpi, to przewidzieliśmy też bardzo ważne takie premiery kinowe, filmów fabularnych. I pierwsza to będzie już w styczniu, na początku stycznia, 7 lutego, przepraszam, w lutym, 7 lutego dokładnie, kolumbijski kandydat do Oscara. To jest film Monos, oddział Małp, Alejandra Landesa. Taki film w stylu, no on jest naprawdę porównywany i to przez wielkich reżyserów jak Alejandro Iñárritu czy Guillermo del Toro. To jest film porównywany do Kubricka, do Malika, do Coppoli, do jego czasu apokalipsy. No tak, i to nie jest na wyrost. Klimat wojenny, ale z perspektywy bardzo, bardzo młodych. Młodych, tak. Taki ludzi. Czas apokalipsy z młodzieżą, tak, w wieku głównej. Nastoletnim, tak. Tak, takie 16-17 lat, to jest wiek bohaterów i wszystko się dzieje w dzikich pejzażach. I w dżungli. Pięknej, tak. I dżungli, wcześniej to jeszcze w górach jest pierwsza część filmów, ale tak, głównie akcja toczy się w takiej soczystej dżungli. No i miesiąc później, 6 marca, taka premiera, nie bez kozery, na Dzień Kobiet. To jest polski film, film Piotra Adamskiego pod takim przekornym tytułem Eastern, czyli taki western po polsku. Absolutnie... No też już rozsławiony na festiwalach, zdobywca kilku nagród. W Koszalinie. Film był także pokazywany na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. I film, gdzie pierwsze skrzypce grają dwie ostre laski, tak je nazwę. To są też młode dziewczyny. Jedna z dziewczyn w wieku bohaterów Monosa też ma tak 16-17 lat, druga z nich 20 parę. I to jest taka dystopijna przypowieść o Polsce za lat, ja wiem, 10-15, gdzie jest dostępna broń, gdzie kupujemy sobie naboje na stacji benzynowej, gdzie jest przyzwolenie na przemoc, na strzelanie do drugiego człowieka. Jest takie prawo krwi, które oficjalnie funkcjonuje. No jest to dosyć przerażająca wizja. Film jest bardzo wybuchowy. Dziewczyny są po prostu jak petardy, naprawdę. To jest Thelma i Louise. Po polsku. Eastern, premiera w marcu. Ale na razie zapraszamy z pełnym przekonaniem na Krainę Miodu z Macedonii. Tak, zapraszamy do kin, całą rodziną, bo film jest absolutnie tutaj dla widzów z każdego pokolenia, więc takie fajne, świąteczne wyjście do kina od stołu. Myślę, że będzie bardzo fajnym pomysłem. Dziękuję bardzo. Gościem trójkowo filmowa była Dominika Baranowska z Against Gravity, a już za chwilę porozmawiamy o animacji Acid Rain Tomasza Popaluka i myślę, że utwór muzyczny z tego właśnie filmu świetnie nas wprowadzi w zupełnie inny klimat. No nie mamy chyba już wątpliwości, że rzeczywiście ten utwór wprowadza nas w zupełnie inny nastrój, w zupełnie inną historię w stosunku do filmu, o którym mówiliśmy wcześniej, Kraina Miodu. Grzegorz Wacławek już ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Producent filmu Acid Rain. No i tu muszę bardzo, bardzo uważać, bo wprawdzie Tomasz już trójkowo filmowo był u mnie kiedyś, pamiętam, w Krakowie, dość dawno, dobrych parę lat temu, bo to było przy okazji jego nagrody za animację Ziegenort. Tak, tak, to jego dwa filmy wstecz. No właśnie, a to był tak, jak teraz patrzę, bo nie pamiętam dokładnie, 2013 rok produkcja, więc... Tak, to już... dosyć dawno, ale ten film bardzo mocno łączy się jakby z tym, którym teraz zrobiliśmy, chociaż no oczywiście osobą Tomka jako reżysera, ale tak, też ale... i Piotra Szczepanowicza, który był współproducentem tamtego filmu. Właśnie, ale tutaj muszę podkreślić, bo przed chwilą zdarzyło mi się to trudne jego nazwisko źle wypowiedzieć, więc jeszcze raz wyraźnie to jest, rozmawiamy o Tomaszu Popakulu. Zgadza się. Teraz się zgadza. Acid Rain. Tak. I to jest znowu, tym razem właśnie polska animacja, która święci triumfy w świecie i to rzeczywiście chyba z tych takich krótkometrażowych filmów animowanych, to jest ten polski tytuł 2019 roku, który zdobywa najwięcej nagród. Tak, to jest film, który zdobył do tej pory 25 nagród na całym świecie. W zasadzie nie sposób wymienić wszystkie festiwale i miejsca, w których zdobył te nagrody. Można powiedzieć, że na wszystkich kontynentach. Kilka dni temu taki dosyć liczący się portal o animacji Zippy Frames zaprosił 26 twórców i ludzi, którzy się zajmują animacją krótkometrażową o wskazanie najlepszego filmu tego roku i wygraliśmy jednogłośnie. Znaczy może nie wiem, czy jednogłośnie, ale zajęliśmy pierwsze miejsce w 2009 roku jako według nich najlepszy film krótkometrażowy animowany na świecie. Ale przed wami właściwie szansa na wciąż na wielkie amerykańskie sukcesy i to już w 2020 roku tak, na początku. Zgadza się, w styczniu. Dwie szanse tak naprawdę. Zostaliśmy wśród milionów filmów. Około 1000 filmów dostaje co roku taką wybór przez duży portal Vimeo, który wybiera najlepsze filmy w różnych kategoriach dokumentów fabularnych i krótkometrażowych animacji między innymi i wskazuje najlepsze i najciekawsze ich zdaniem filmy. Zostaliśmy wybrani do grona 10 filmów i w styczniu, już 11 stycznia jest gala w Nowym Jorku i Vimeo wskazuje najlepszy film krótkometrażowy animowany. A następna szansa to jest 25 stycznia, czyli Annie Awards, czyli taka w zasadzie najbardziej prestiżowa nagroda w kategorii animacji, nie tylko krótkometrażowej, bo tam w ogóle są filmy animowane nominowane. W Los Angeles 25 już jest gala, my jesteśmy tam wśród piątki nominowanych filmów do tej nagrody. Pięknie, pięknie. Gratuluję. Będziecie na miejscu, będzie również autor. Tomasz Popakul. Chcielibyśmy. Zobaczymy, czy to się uda. No myślę, że na Annie Awards na pewno będzie Tomek Popakul z Piotrem Szczepanowiczem, który jest współproducentem tego filmu razem ze mną i myślę, że oni na pewno tam będą, no bo bardzo sobie byśmy życzyli, aby ten laur zebrać jeszcze. I tego też wam życzę, ale oczywiście film z nami wcale mnie nie dziwi fakt, że on się bardzo podoba, bo on się również podoba publiczności, nie tylko znawcom, prawda, nie tylko krytykom. To jedno, a dwa, że on się podoba w każdym miejscu świata, bo jest absolutnie uniwersalny i to jest taki przykład na animację w trakcie której oglądania właściwie bardzo szybko zapominamy, że to jest wykreowane, że to jest rysunek, że to jest namalowane, prawda? Tak. Po prostu idziemy za bohaterami, jak za aktorami. Tak, tak. Ten film ma tą nietypową formę jak na animację. Myślę, że to duża umiejętność Tomka jako reżysera, który bardzo w sposób fabularny opowiada swoje historie animowane. Tam na przykład taki detal jak kamera w ruchu, tak, która podąża za aktorami, czy czasami obiera jakby tak zwane POV, czyli jakby widok od aktora w kierunku dziejącej się akcji. To są takie zabiegi, które Tomek przyjął z filmu fabularnego, a wdrożył je właśnie w swoim filmie. To jeszcze w połączeniu z muzyką, Tomek też jest tak naprawdę DJ-em, poza tym, że jest twórcą filmów animowanych, więc jakby dla niego ta część muzyczna jest bardzo ważna. Myślę, że też połączenie plastyki obrazu, która jest wykreowana przez Tomka, stworzona w filmie jest bardzo zaawansowany technologicznie, komputerowo, i to dało Tomkowi pewną taką swobodę, wolność w kreowaniu ruchu animowanego, i później ten efekt animacji komputerowej przetworzył i stworzył z tego swój taki własny język plastyczny. To jest Tomka pierwszy film w kolorze tak naprawdę. No tak, bo wcześniej była czerni biel. Tak, Tomek też się zmagał z tym kolorem, bo początkowo chciał bardzo barwny zrobić film, a później okazało się, że zarządzanie tymi kolorami jest dosyć trudne i ograniczył to do takiej wąskiej palety barwnej, która no też jest jakimś takim charakterystycznym znakiem tego filmu. Przepiękny, bardzo współczesny. Może słówko jednak o treści i o bohaterach. Skąd ten Acid Rain? No myślę, że to od Tomka są jakieś doświadczenia, przeżycia jako twórcy. Tomek też uosabia się bardzo z głównymi bohaterami, ponieważ w filmie mamy dwóch bohaterów. Młodą. Dwoje, bo to jest dziewczyna, młoda, tak, i dwoje. Troszeczkę starszy mężczyzna. Tak. Młoda i chudy. Oni nie mają imion. I Tomek się utożsamia bardzo też z tymi bohaterami. To znaczy on uważa, że to są tak naprawdę, to jest on tylko w dwóch postaciach. Więc to też jest ciekawe bardzo. No, a to jest też film drogi, bo tak, bohaterowie się drogi. Właściwie cały czas przemieszczają. Tak, tak. Młoda spotyka, ucieka z domu i spotyka na moście chudego, wsiada z nim do jego vana i podążają w podróż. Chudy nie do końca legalnymi rzeczami się zajmuje i to też przysparza różnych ich przygód. Co może właśnie nieco tytuł sugerować? Tak, dokładnie, zgadza się. No i sporo się dzieje, rzeczywiście wydarzenia, jakich doświadczają bohaterowie, a przede wszystkim właśnie ta bohaterka, no do takich, powiedziałbym, ekstremalnych. Banalnych właśnie nie należą. Tak. Raczej są ekstremalne. Tak. Świetny film, bardzo współczesny, z tym nerwem i z tą niesamowitą muzyką. Jak jest z jego oglądaniem, dostępnością w Polsce? W tej chwili udostępniliśmy go za darmo w internecie, na właśnie platformie Vimeo, ze względu też na nagrodę, i jest możliwość go obejrzenia jeszcze przez jakiś okres. No to zapraszamy. Acid Rain Tomasza Papakula. Już dostępny, no i trzymamy kciuki za te amerykańskie sukcesy. Będziemy w styczniu trzymać kciuki za wiele filmów, które miejmy nadzieję zaistnieją także i odniosą sukcesy także w Stanach Zjednoczonych. Tak. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Wracamy do muzyki z filmu Acid Rain Tomasza Papakula. Raz jeszcze Escape from Warsaw. A moim gościem był Grzegorz Wacławek, producent filmu, o którym rozmawialiśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trójka filmowa. Dziś ze mną jeszcze aktorka, o której właśnie mówiłem, że tak się składa, ma premiery dwóch filmów w tym okresie świąteczno-noworocznym. Maria Sobocińska, dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy w Trójce. Od tego zacznę, czy właściwie Maria, czy Marysia, bo wszyscy mówią do ciebie Marysia, ale nie wiem, czy to tak funkcjonuje. Bo ja tak wolę, tak naprawdę to kto mi zna, to mówi Maryśka, ale możemy się umówić na Marysię. Ja się bardzo cieszę, że Sobocińska, no bo Sobocińscy często przez lata bywali, bywają tutaj w moich audycjach i pierwszy raz mam okazję spotkać się z tobą. Bardzo mi miło. Bracia operatorzy bywali częściej. No i oto aktorka, więc taki troszeczkę byłam w tej rodzinie. Wyłam jak wyłam, bo znaczy moja mama też jest aktorką, moi dziadkowie byli aktorami. No tak, więc, tak, oczywiście, więc ja, ale jednak ten męski. Ja się rzeczywiście bardziej chciałam wyłamać i chciałam robić coś zupełnie innego, bo aha, w ogóle nie chciałam być związana z filmem, tylko to jakoś nie, ten nie wyszło. Ten męski nurt w rodzinie jest taki operatorski. Tak. Więc ja przez dłuższy czas właśnie, tak jak mówię, chciałam być lekarzem, ratować ludziom życie, żeby nie robić tego, co wszyscy, bo uznałam, że powinna mieć właśnie poważniejszy zawód, ale to jakoś tak nie się wyszło. Chyba zaraziłam tym, no. No jak się w takiej artystycznej rodzinie wychowuje pewnie, kształtuje i tak dalej, to inaczej być nie może. Pewnie może, no to ja mu tak jak mówię, długo się buntowałam, ale to gdzieś jest chyba w genach zapisane. No i właśnie mamy okazję przekonać się, jak wchodzisz do tego zawodu, bo to właściwie twoje początki. Jak to było chronologicznie z pracą na planie? Czy najpierw było wszystko dla mojej matki, a później pan te, czy odwrotnie? Nie, najpierw był pan te, potem było chyba 3 miesiące przerwy i potem wszystko dla mojej matki. No to dobrze się składa, zaczynamy chronologicznie, bo pan te, czyli film Marcina Krzysztofowicza, tak jak wspominałem już, premierę ma za chwilę, w święta, w pierwszy, no, dzień świąt, pierwszy dzień świąt, 25 grudnia. Jakie emocje ci towarzyszą w związku z tym? No czekamy, już tak dużo czasu minęło od realizacji zdjęć, już chyba 1,5 roku. Także trzymamy kciuki, zobaczymy. W święta to też taki czas, że mamy nadzieję, że ktoś odejdzie od stołu i pójdzie do kina i zobaczy nasz film. A na przykład wieczorem. Wieczorem. Szczególnie, że on jest bardzo klimatyczny, stylowy, czarno-biały. No właśnie, dlaczego ja to mówię? Film jest oczywiście właśnie, tak powtórzę, klimatyczny i czarno-biały. Myślę, że to jest dobry czas na ten film, także święta. No święta się raczej z kolorami właśnie nam kojarzą, więc może tak, ale ten dla film równowagi. Ma barwy czarno-białe, ale dużo koloru jest wewnątrz. Tam Marcin Krzysztofowicz właśnie pokolorował to humorem, jakimś absurdem ten film. Także to jest historia bardzo barwna, jak dla mnie. Dla młodych ludzi myślę, że ciekawa, bo to lata 50., więc w ogóle obca dla nich epoka. Dla tych starszych z kolei być może nawet jakieś sentymentalne odniesienia. Tak myślę. Na pewno nawet. Kim jest ta maturzystka? Dagna. No właśnie, bo zagrałaś, wtedy grałaś kogoś w swoim wieku, czy jednak odrobinkę już byłaś starsza? No, odrobinkę byłam starsza, nawet więcej niż odrobinkę. niestety. Już po maturze. Byłam już trochę po maturze, ale Dagna to jest właśnie maturzystka, którą pan T, czyli główny bohater, przygotowuje do matury, ale nie tylko. Czyli Paweł Wilczak. Paweł Wilczak, grający tak tę rolę. Ponieważ tak, żeby tutaj nie zdradzić za dużo, objaśnia jej świat, wprowadza ją w dorosłe życie. I pokazuje jej właśnie taki świat, którego rówieśnicy chyba by nie byli w stanie jej pokazać. No i trzeba powiedzieć też, że to jest taki film wieloobsadowy. Tam tak, nawet w drobniutkich epizodach, w niewielkich rolach zobaczymy wiele znanych twarzy, nie tylko aktorskich zresztą. Tak jest. Niespodzianki czekają. Ale to jest prawda, że właśnie Marcin Krzysztofowicz miał taką wizję, że te trzy główne role zagrają Paweł Wilczak, dawno niewidziany na ekranie, ja, która właściwie prawie nigdy jeszcze nie byłam widziana, i Sebastian, a Sebastian Stankiewicz, przypomnijmy, tak, Sebastian Stankiewicz, nagrodzony w Gdyni za najlepszą rolę drugopanową. Tak. A te epizody właśnie, wielkie nazwiska, no i myślę, że się nie pomylił, bo każdy tam, ten epizod jest naprawdę barwny i każdy opowiada taką króciutką, ale swoją własną historię i to jest, uważam, świetny pomysł. Historia z lat 50. Pan T już w święta, już za kilka dni w naszych kinach. No to teraz zapowiedzmy jedną, a może i w ogóle pierwszą polską premierę nowego roku 2020, bo wtedy właśnie zaraz na początku stycznia pojawia się Wszystko dla mojej matki Małgorzaty Imielskiej. Historia już absolutnie współczesna, ale też chyba ciekawa dla, nie tylko dla ciebie, dla wielu młodych aktorek, bo wy tam tworzycie pewnego rodzaju taką kobiecą zbiorowość, specyficzną. Tak, to jest film taki o, głównie o dziewczynie jednej, ale tak naprawdę o dziewczynach zamkniętych w zakładzie poprawczym. Także zupełnie inna bajka, zupełnie inne kino. No i ty też zupełnie inaczej wyglądasz. Ja zupełnie inaczej wyglądam i tak właśnie jakoś miałam szczęście, że zostałam obsadzona w dwóch zupełnie różnych rolach i... No a w której się właśnie poczułaś lepiej? Mam na myśli kostium, powiedzmy. To znaczy ja mogę powiedzieć tak, że w Panu te się czułam wspaniale, bo ja gdzieś mam taką retro duszę i to, żeby wejść w te lata w taki kostium, to była przyjemność, a tutaj miałam lekkie obawy co do tego, czy ja podołam, bo zostałam obsadzona w roli właśnie to z czarny charakter. Agnes. Ta Agnes trzeba było, ja musiałam utyć do tej roli, wygolić głowę. Ale ty jesteś taka nawet momentami, bym powiedział, nieco przerażająca. No i właśnie tego się trochę bałam, czy to się uda, dlatego, że ja, tak opowiem taką anegdotkę, poszłam w ogóle na casting w sukience w kwiatki, bo raczej nie wierzyłam, że ktoś padnie na taki pomysł, żeby mnie jednak w tej roli obsadzić, więc tak nie miałam za dużych nadziei. I nagle na castingu poczułam coś takiego, może jednak. Więc jak już się zdecydowałyśmy, jak Małgosia Imielska mnie obsadziła, reżyserka w tym filmie, to próbowałyśmy właśnie robić wszystko, żeby uwiarygodnić tę postać, żeby jej jednak nie budować tylko na złych cechach, tylko żeby ona jednak w środku była bardzo wrażliwa i taka popękana. Także na tym bazowałyśmy. No a jeśli chodzi o współpracę na planie z pozostałymi młodymi aktorkami, bo w tej głównej roli też zauważona w Gdyni z kolei nagroda za debiut, tak, Zofia Domalnik, tak, z którą też już miałam okazję w Trójce się nawet chyba dwukrotnie spotkać jeszcze przed premierą, ale tam was było więcej i to musiało być zróżnicowanie jakieś widoczne, prawda? Każda z tych dziewczyn musiała mieć jakiś swój świat. No w tym wypadku domu poprawczego, no wiadomo, że często też jakieś wykazywać negatywne cechy, ale trzeba było mieć tam swoją charakterystykę. Jakżeście to budowały? Tak, żeby się odróżniać. Tutaj jednak też mieliśmy bardzo duże szczęście, że był długi okres przygotowań i nasza pani reżyser Małgosia Imielska jest dokumentalistką. Ona robiła wcześniej filmy dokumentalne, więc bardzo duży kładła nacisk na to, żebyśmy wszystkie wiedziały dokładnie w każdej kim chwili, jesteście, tak? Kim jesteśmy, co tu robimy. To oczywiście nie wszystko zostało pokazane na ekranie, ale jaką mamy przeszłość, dlaczego ze sobą w ogóle rozmawiamy, dlaczego tak na siebie patrzymy. I nawet jeżeli to gdzieś było w drugim, trzecim planie, to każda z nas wiedziała w danym momencie właśnie po co tam jest. I myślę, że to jest bardzo cenne, że nie było tak, że po prostu się trzeba było łapać i gdzieś każdy coś sobie wymyślał, tylko bardzo, bardzo to było przegadane, przemyślane. A i właśnie my z dziewczynami też już wszystkie zdążyłyśmy o tym długo i dużo rozmawiać. A drugi plus jest taki, że mogłyśmy wejść do tych zakładów poprawczych. Aha, czyli była też taka możliwość konfrontacji z naturalizmem. Zobaczyć, tak? Jak ten świat w ogóle funkcjonuje. Ja się przyznaję do tego, że wcześniej nie miałam pojęcia, co to jest za miejsce. Wiedziałam mniej więcej, że tak są dziewczyny, które są powiedzmy właśnie tam zamknięte z różnych powodów, ale no, nie wiedziałam zupełnie, jak to wygląda, także to, że my mogłyśmy tam wejść, pogadać z tymi dziewczynami, poczuć ten klimat, bo tak naprawdę chodziłyśmy tam również indywidualnie, byłyśmy tam przez 7 godzin na przykład, ja gdzieś szukałam takiej inspiracji dla swojej postaci, nie znalazłam jednej, więc szukałam, gdzieś tak sklejałam z różnych cech różnych dziewczyn, no i to nam też bardzo, bardzo dużo dało. Premiera już dosłownie za chwilę, ale w nowym roku, bo tak, 3 stycznia. Co przed tobą? No bo myślę, że ten 2019 kończący się rok możesz uznać za udany, skoro masz pod koniec dwie premiery bardzo interesujących filmów, zauważonych już. Także się bardzo cieszę właśnie, że doczekałam się premiery tych filmów. Przede mną, nie chcę zapeszać, jest parę różnych planów, ale to zobaczymy. Jeszcze teraz o tym nie będę mówić. A ja mam nadzieję właśnie, że teraz będzie promocja tych filmów, pojeździmy, pogadamy z ludźmi. To jest, myślę, na to bardzo czekam. a czekasz bardziej na takie propozycje właśnie filmów współczesnych, jak wspomniane Wszystko dla mojej matki, czy może jednak ze względu na ten zauważony też wcześniej retro akcent w tobie, może bardziej filmy historyczne, kostiumowe, co cię pociąga? Ja muszę powiedzieć, że mnie pociąga i to, i to, i tak jak właśnie już mi się udało, że mogłam gdzieś dotknąć tych dwóch światów, to życzę sobie bardzo tego, żeby właśnie nie zamknąć się w jednym jakimś nurcie i stylu i próbować sobie różnych rzeczy. Jakaś komedia na przykład teraz, no tak, żeby spróbować. A to tego ci życzę w 2020 roku, żeby się bardzo dziękuję. Otworzyły takie możliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ostatnim gościem dzisiaj w Trójko Filmowo przed świętami jeszcze w starym roku była Marysia Maria Sobocińska, jak kto woli. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. A od razu też powiem, że w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, tuż po 17:00 spotkanie w Trójce z inną aktorką, z Janną Kulik, i ona też muzycznie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński, to oczywiście piosenka Janny z filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna, ale dziś w wersji francuskiej, czyli Deux Coeurs. Deux Coeurs. Deux Coeurs. Lorsque l'orage pouvait bien éclater à nos yeux, nous étions brûlants et pressés, amoureux. Les pendules à tuer les temps qui de nous retiennent à l'instant, des amants fuyant dans les vents. Nos nuits, nos ivresses, nos délits, tout ce que l'on s'était promis, amoureux. Nos querelles couvraient la musique, où l'on s'évolait la réplique, nos larmes nous avaient trahis. Battant au bord des yeux, malheureux, il a fallu cesser le feu comme on peut. Sombre regarde qui perds-tu donc à la fenêtre, le givre fond. Autopromocja. Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej. Tak to się wszystko zaczęło. Geralt z Rivii i świat wiedźmińskiej sagi Andrzeja Sapkowskiego zawładną wyobraźnią czytelników na całym świecie. Zawładną też wyobraźnią twórców filmów, gier i komiksów. Najnowszą serialową adaptację historii Białego Wilka, czarodziejki Yennefer i Ciri, lwiątka z Cintry, możemy już oglądać na małym ekranie. A twórcy serialu, Lauren Hisrick, Tomek Bagiński i aktorzy Ania Czalotra, Freya Allan, Joey Beatty, czyli Yennefer, Ciri i Jaskier oraz sam Wiedźmin, Henry Cavill, opowiedzą o swojej przygodzie na kontynencie jutro, tuż po 12:00 w ABC Popkultury. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z europrezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające.